निगोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा, निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा, कटीली तेरी अखियां जैसे नोग नुगीली नाइव दा, निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंगी टाइप दा, किसी हिट गाने भेजो कमान मट खा देगी तू, फटी चर से ये दिल बन जाएगा शहजादा, ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती, डांस बसंती, बसंती तेरे घर का एड्रेस बोल दे, बसंती तेरे दिल का तू गेट खोल दे, बसंती विस्फोटक बस एक स्माइल है, तू सर से पांव तक पूरी मिसाइल है, किसी हिट गाने भेजो कमर मटका देगी तू, पूरा नहीं ते चैन मिल जाए पौना आधा, आशिकों से डील तू करके dance basanti